สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณบอลครับเดี๋ยวเรามากันที่เมลฮะทิ้งท้ายกันที่เมลที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com นะครับแล้ววันนี้เป็นหน้าที่ของเจ็กบัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มฮะสวัสดีครับเจ็กบัตร สวัสดีครับ นะครับ วันนี้โอ้โหมันสนุกทุกเรื่อง ถูกต้องฟังกันได้เพลินๆฟังกันได้เรื่อย ๆครับ มาว่ากันถึงเรื่องของเมลเลย ครับปิดท้ายกันเลยนะครับวันนี้เป็นเมลที่ฝากมาจากน้องไอซ์นะครับ ครับ น้องไอซ์ฝากเมลเรื่องนี้มาน้องไอซ์มีเรื่องเล่าแต่ว่าไม่กล้าเล่าเลยฝากมาเริ่มเลยนะครับน ้ องไอซ์นะครับเป็นน้องคนหนึ่งที่ตอนนี้อายุ28ละนะครับแล้วก็เป็นคนที่โตในกรุงเทพ อยู่ในย่านหนึ่งแต่ขอสงวนไว้แล้วกันเพราะน้องเขาบอกว่าถ้าบอกไปแล้วเดี๋ยวจะรู้ที่พิกัดอะไรขึ้นมาซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องที่จะเล่าด้วยนะครับเรื่องของเรื่องเนี้ยมันเกิดย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องอธิบายถึงบ้านของน้องไอซ์ก่อนบ้านน้องไอซ์เนี่ยอยู่ในที่หนึ่งในกรุงเทพนะครับซึ่งเข้าอยู่ในซอยหนึ่งซึ่งเข้าไปประมาณ300เมตรซึ่งในบ้านของน้องไอซ์เนี่ยเดินเข้าไปปุ๊บจะเจอโค้งในซอยนั้นน่ะพอพ้นโค้งไปปุ๊บเนี่ยจะมีศาลจะมีศาลที่บอกว่าน้องไอซ์เขาบอกว่าศาลเนี่ยโอ้โหอยู่มาเก่าแก่มากตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายเลยเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ประจำซอยนะครับแล้วก็เลยไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสวนของเจ้าของที ่ นะครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นตรงข้ามกับสวนเนี่ยก็จะเป็นบ้านของเจ้าของที ่ ถัดไปประมาณ100เมตรก็จะเป็นบ้านของน้องไอซ์นะครับซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือในช่วงนั้นพอดีแฟนของน้องไอซ์เนี่ยไม่สบายน้องไอซ์ก็เลยต้องทำหน้าที่ออกมาซื้อยาให้แฟนเนี่ยที่ร้านสะดวกซื ้อ นะครับแล้วก็ขาเดินออกมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกพอขากลับเนี่ยเดินกลับอยู่ดีๆนึกอะไรก็ไม่รู้น้องไอซ์เขานึกขึ้นมาในใจว่าแม่เดินผ่านศาลแล้วอยากเห็นอยากเจอจัง เอา ไม่รู้นึกอะไรขึ้นมานะตอนนั้นก็คิดเสร็จก็ไม่มีอะไรก็เดินกลับเข้าบ้านไปกลับไปถึงตัวบ้านอธิบายลักษณะบ้านน้องไอซ์อีกบ้านน้องไอซ์เนี่ยเป็นลักษณะของบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้สองชั้นนะครับครอบครัวของน้องไอซ์เนี่ยจะพักอาศัยอยู่ชั้นล่างส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะให้คนเช่าในตัวบ้านเนี่ยเดินเข้าไปปุ๊บซ้ายมือจะเป็นห้องของคุณยายก่อนเปิดประตูเข้าไปจะเป็นห้องคุณยายพอจากห้องคุณยายปุ๊บก็จะเป็นห้องของน้องไอซ์กับแฟนน้องไอซ์ก็กลับเข้าไปในห้องตามปกติเอายาไปให้แฟนยากินกันอะไรเรียบร้อยปุ๊บตัวน้องไอซ์ก็เข้านอนพอเข้านอนสักแป๊บหนึ่งยังไม่ทันที่จะแบบหลับได้ดีอ่ะเหมือนแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นมีความรู้สึกว่ามีเสียงวี๊ดเข้ามาในหูหลังจากนั้นน้องไอซ์ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขยับตัวไม่ได้แล้วพอขยับตัวไม่ได้ก็แบบอาการพูดง่ายๆพี่แจ ็ คเหมือนถูกผีอำก็เลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยแบบหันได้แต่กอกตาไปมาแล้วก็นึกในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หันเหลือบตามองปรากฏว่าในความรู้สึกนั้นเนี่ยมันมีมือประมาณ 5-6 มือเนี่ยมาจับที่ตัวที่ท้องน้องไอซ์เนี่ยมันจะพยายามจะดึงน้องเขาตัวน้องน้องไอซ์ตัวแฟนน้องไอซ์เนี่ยจะนอนอยู่ด้านในของเตียงซึ่งติดกับกำแพงตัวน้องไอซ์เองเนี่ยจะนอนอยู่ด้านนอกริมเตียงแล้วเหมือนกับมือที่ว่าเนี่ยมือที่มองไม่เห็นเนี่ยมาดึงน้องไอซ์เพื่อจะกระชากให้ตกเตียงน้องไอซ์ก็แบบกลัวสิพอหันมาปุ๊บในตอนนั้นน่ะในภวังค์ตอนนั้นน่ะก็เหมือนกับคุยทางจิตว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรมีอะไรพอน้องไอซ์เหลือบตาไปมองปรากฏว่าเห็นร่างบางสิ่งบางอย่างพี่แจ็คอยู่ประมาณ 5-6 ร่าง คร ับซึ่งที่น้องไอซ์เล่ามาก็คือเหมือนลักษณะเป็นผู้หญิงโพกผ้าเหมือนเป็นคนอิสลามใส่เสื้อขาว นุ่งผ้าถุงสีน้ำเงินเหมือนกันหมดเลย ครับ แล้วก็มีเสียงพูดมาว่าอยากเจอไม่ใช่เหร อ กูมาให้เห็นแล้วไง นั่นไง ปุ๊บน้องไอ้ก็เหมือนแบบคุยกับเขาพูดไม่ได้แต่เหมือนสื่อสารกันทางจิตว่าเฮ้ยอะไรทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วมือเหล่านั้นแล้วก็ล่างเหล่านั้นเนี่ยก็ยังยืนล้อมน้องไอ้อยู ่ น้องไอ้ก็แบบไม่รู้จะทำยังไงด้วยความตกใจทำอะไรไม่ถูกสวดมนต์ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่หลุดก็ยังอยู่ในสภาวะตอนนั้นอยู ่ ก็เลยนึกขึ้นมาถ้ามึงไม่ปล่อยกูจะแช่งนะ ต้องแช่งแล้วล่ะ ตอนนั้นน้องไอ้ก็ไม่รู้จะทำไงละสวดมนต์ก็ละอะไรก็ละแช่งเลยพอแค่คิดในใจว่าเดี๋ยวกูจะแช่งมึงนะไอ้มือ5-6หมื่นนั่นน่ะก็ค่อยๆผ่ อ นหายไปน้องไอซ์บอกว่าสภาพตอนนั้นน่ะมันเหมือนในหนังในละครเลย ครับ ไอ้ร่าง5-6ร่างนะมันค่อยๆแบบเฟดออกไปที่หน้าประตูซึ่งต้องบอกว่าน้องไอซ์คืนนั้นน่ะหลังจากที่ซื้อยาแล้วกลับมาเนี่ยอากาศมันร้อนก็เลยเปิดประตูทิ้งไว ้ ประตูก็เปิดไว้ไอ้ร่าง5-6ร่างนั้นน่ะพี่แจ็คมันก็ค่อยๆเลื่อนไปอยู่ที่หน้าประตูทีละร่างทีละร่างจนกระทั่งเหลือร่างสุดท้ายเป็นร่างของผู้หญิงอ้วนๆนี ่ครับ ยิ้มแล้วก็หัวเราะปากฉีกถึงรูหูเลยแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไป ครับ น้องไอ้ก็เหมือนแบบปึ้งหลุดจากภวังค์หลุดจากภวังค์ได้ก็โหตกใจเลยสะดุ้งตื่นรีบปลุกแฟนเลยผีหลอกแล้วก็แบบเฮ้ยขอเปลี่ยนที่ไม่นอนแล้วอะไรเงี้ยขอไปนอนข้างในผีหลอกแฟนตอนนั้นก็แบบเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ปรากฏว่าพอเปลี่ยนที่กันน้องไอซ์ก็หลับไปจนถึงเช้าแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกพอเช้ามาปุ๊บน้องไอซ์ก็รีบไปเลย ครับ ทำบุญชุดใหญ ่แล้วไปขอขมาหรือเปล่าก็ไม่รู ้ตรงนั้นน้องไอซ์ก็ไม่ได้ไปขอขมาแต่ไปทำบุญซึ่งน้องไอซ์ก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะบุญที่เราทำให้เขาเนี่ยเขาจะได้รับหรือเปล่านะเพราะว่าสิ่งที่น้องไอซ์เห็นเนี่ยเหมือนกับเป็นคนละศาสนา ก็ใช่อ่ะสิเพราะว่าพอบอกว่าเป็นศาลเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะ ใช ่หรือว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรอย่างอื่นอีก ถูก หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของเขา ใช่ ที่แบบเอออยากเจอว่ะเห็นมานานแล้วอยากเห็นว่ะ เห็นเขาว่าศักดิ์สิทธิ ์เนี่ยเพราะเรื่องของความคิดเรื่องของอะไรที่มันไม่ควรจะไปท้าทายไปลบหลู่อ่ะ แล้วไปจูนติด เดินอยู่ดีๆก็เดินไปเถอะ อะไรอย่างเงี้ยนะ แอะออกมาสิอยากเห็นจัง นะครับนั่นคือเรื่องที่ ก็เป็นเรื่องราวที่น้องไอซ์ฝากมานะครับในเมลของ โ พสต์เรดิโ อครับผม ครับ ขอบคุณด้วย เรื่องราวก็ประมาณนี้ครับ ขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ส่งเมลเข้ามานะครับที่ theghostradiothailand@gmail.com นะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้ฮะวันนี้พี่บัตรไอ้วีดูนี่ดูเจ๊กด้วยวันนี้เจ๊กไม่ได้อ่านนะแต่อ่านมาก่อนแล้วก็มาเล่าให้ฟังมีหลายคนชมมานะฮะ คุณครับ นะครับก็ถือว่าเป็นอีกขั้นนึงก็อย่างเงี้ยโอเคนะครับได้อรรถรสไปอีกแบบนึง หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ